Otro guiar. Esetleg tényleg itt lesz a kabaré? Csak mutatnám, meghívókat. Nézd csak, ennek tényleg fő. Nézd, ott a voltál. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Amíg a közönség gyülekezik, Bodrogi Gyula vagyok. Mielőtt elkezdenénk műsorunkat, szeretnénk segíteni önöknek a kertészkedésben. Kispista István, a Falurádió riportere hozott két mezőgazdasági szakembert, akik kérésünkre hasznos tanácsokat adnak a tavaszi kerti munkákhoz. Legyen szó először az öntözésről. A legkorszerűbb módszerekhez tartozik a csepegtetéses öntözés. Újabban kísérleteznek konyhakertekben is azzal, hogy a csepegtetős öntözéses módszert alkalmazzák. Elsősorban karfiol, káposztafélék, zeller növényeknél, ami elsősorban vízigényes, és értékben is a legjobban fizeti ki magát. A következő néhány mondatot az őszi barack termelők figyelmébe ajánljuk. Javaslom mindenkinek, hogy a virágzás ideje alatt csak ortociddal szabad permetezni, és most a virághullás után, a sziromhullás után pedig valamilyen gombaölőszerekkel, ortocid, zineb, vagy más hasonló gombaölőszerekkel és rovalőrőszert javaslom, hogy B58-at, vagy pedig Unifosz rovarjutószerrel. Elnézést kérek, a két mezőgazdasági szakembert még nem mutattam be. Aki az öntözésről beszélt? Én a földhöz nagyon közel álló vagyok, mert bányász vagyok. Dr. Moharos Jenő, okleveles bányamérnök, Tatabányán. És aki a permetezésről? Geda Béla, a kismotor és gépgyár vezérigazgatója. Felvitte az Isten a dolgot! Hányadik emelet ez a hegy? Szervusztok! Mondj, Gyula, ez már a ház, vagy csak a felvonulási épület? Na, hogy megmondjam neked, ez egy Ádám nevű összkomfortos faház. Ádám? Biztos azért, mert csak a gyerek fér be, mi? Ez évgám szép nagy lángol. Összkomfortos? Igen, összkomfortos. Hát akkor én szaladok, jó? Mondd, hol van? Ott a bokorban. Nem az, ne az a női. Na, mit szóltok? Milyen itt? Hát nem csodálatos. Milyen csönd lehet itt, amikor nincsenek vendégek? Most is tessék csöndbe maradni! Miért? Mert Agárdi csendéletet fest a birkáról. Milyen birkáról? Amit meg fogunk enni. Tényleg, mit hoztatok a birkához? Ez egy piknik? Virágot! Nézze, kedves Ági, milyen gyönyörű orgona! Igazán nagyon kedvesek a városból cipelték. Egy frászt, itt törtük a kerítésre! Mást nem hoztatok? Dehogy nem. Póréhagymát. Tessék, Ágikám. Köszönöm, de hiszen ez egy 20-as. Annyiba kerül egy póréhagyma. Én hoztam saját főzésű ribizli bort. Az asszonynak volt igaza. Miért? Ő mondta, hogy kocsival jöjjek. Így sajnos nem ihatok belőle, pedig de szeretnék. Nem baj. Hoztam somszörpöt is. Hát abból esetleg. Attól függ, hány bokor van itt. A poharat a fölemelem, már lekéstem a bozótot. És Lacikám, te mit hoztál a főzéshez? Globusz konzervet, zöld bab gulyás sertéshússal, biztos, ami biztos. Én bízok a bodrogi házaspárban, birka gulyásra szavazok. Én is! Remélem, kedves hallgatóink, a rádió mellett is érzik ezt a finom illatot. Isteni Wulmark szagot érzek. Tiszta, élő gyapjú. Na jó, legyetek szívesek, ne korogjatok bele a mikrofonba. Csináljátok úgy, mintha benne lennétek a műsorban. Mit csináljunk? Például énekeljétek el a szignált. Kérem, kezdem. Kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, lé, az nagyszerű dolog. Jobb, jobb, mint a nemeték, nincs is talán, amíg a föld forog. Most éppen kabarét, új kabarét, recseg a készülék. Hallgatják ki, fiam, és ugyebár hallgatják négyszülék. A pesti kabarét, a pesti kabarét, viccekhez vizik, mint volt a buborék. Csak szól a rádió, a kabarédárigó, csak neves, hogy húsra se lehet. Vák, vák, vák, vák, vák, vák, vák, vák, vák, vák, vák. Le a zöldség árakkal! Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Rádió Kabaré Színháza májusi bemutatóját közvetítjük a szentendrei Bodrogi tanyáról. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendezte Marton Frigyes. A birkagulyás és a műsor szóvivője Bodrogi Gyula. Üdvözlöm Önöket! Itt nálam. A hétvégi kertben. Azért nem mondom, hogy szeretettel, mert mielőtt még ezt kimondanám, szeretném megkérni ott azt a kedves szomszédot, hogy jöjjön le a saláta ágyásról. Köszönöm. És most ne haragudjon, de ha egy rugással nem tudja kirúgni a földből azt a szőlőtőkét, akkor hagyja a fenébe. Kösz, kösz, kösz. Ne csodálkozzon úgy, kedves szomszéd! Ha megkérdez, én előre megmondtam volna, hogy az a 3 centi vastag cseresznye fácska ki fog törni, maga a 80 kilójával nekidől. Most már hagyja, maradjon nyugodtan ott a füvem. Hát mit mondjak? Örülök, hogy eljöttek. Megmondom őszintén, azt hittem, hogy nem jönnek el. Ilyenkor, amikor a legnagyobb gond az, hogy le a zöldség árakkal. Egyszerűen lehetetlennek tartottam, egy ilyen kis műsor miatt ott hagyják a munkát, mert kérem, én itt jöttem rá, hogy az a sok duma, ami szerint a magyar ember nem szeret dolgozni, a szemenszedett hazugság. Nyugodtan megkockáztatom, hogy a világon sehol nem dolgoznak annyit, mint nálunk. Mert ha azt veszem, hogy egy héten csak 5 napot dolgozik a magyar a munkahelyén, az 5x8, 40 óra, és akkor jön a szombat, vasárnap, a telken, 12-12 óra, mint minimum. Az 24 óra, 40 és 24, az 64 óra egy héten. Hol dolgoznak ennyit a világon? Mindjárt meg is kérdezzük Kulcsár Istvánt, a Magyar Rádió New York-i tudósítóját, hogy az amerikaiak mivel töltik a hétvégét, hová utaznak? Amerikában az emberek többsége nem nagyvárosban, hanem kisebb településeken, rendszerint saját házában lakik. Amikor elkövetkezik a víkend, végre sehova sem kell mennie. De ha valaki nem marad otthon, és nincs kertje, mert egy felhőkarcolóban lakik, az hová utazik? A rossz májúak szerint az amerikai család ilyenkor elautózik jó messzire, egy legalább 60-80 kilométernyire lévő nemzeti vagy állami parkba, vásárol néhány húspogácsás zsömlés sülkrumplival, a parkolóban lévő kocsijában elfogyasztja azt, azután, mint aki dolgát jól végezte, a kellemes kirándulás élményével hazaindul. Akkor most kérdezzük meg Lipovetsz Ivánt, miben különbözik a hétvégén egy nyugatnémet a magyartól? Annyiban semmiképpen sem, hogy a szabad szombat nála is az automosással veszi kezdetét. És annyiban sem, hogy ugyanez a nap nála is többnyire az alkoholos kábulat valamelyik fázisában ér véget. Akkor mennyiben különbözik? Annyiban viszont feltétlenül, hogy a német embernek kisebb mennyiség is elegendő, ugyanazon bódultsági fok elérésére. Magyarul hamarabb berúg. És miben különbözik a nyugatnémet dolgozó hét közben a magyartól? Olcsó poén lenne azt mondani, hát abban, hogy dolgozik. Tele van a sajtó mindenféle sirámokkal, hogy az NSZK munkásai milyen lusták és fegyelmezetlenek a japánokhoz képest. De beszéljünk tovább a magyarok munkájáról. Mert a magyar dolgozik, és nem igaz, hogy csak akkor van meló, ha fizetnek. Tessék itt körülnézni, itt a környéken fantasztikus munkával ültettük el a hagymát, a borsót, a babot, és azt tetszik hinni, hogy munkánk gyümölcsét kiviszük majd a piacra, és pénzét tesszük? Hát nem. És miért nem? Megmondom. Mert ki az a hülye, aki kimegy a piacra azért, hogy tarackot vagy gazt vegyem? Ugyanis itt azt fog teremni. És akkor miért dolgoztunk? Csak. Magáért a munkáért, mert a munka nem esít. Itt a környéken csak nemesek járkálnak. Egy, két, hat, hét szilvafás vagy almafás nemesek. És itt aztán valóban minden ember egyforma, csak a bőrük színe különbözik. Mert van, akinek a háta edzett barna, és van, akinek pipacspiros, ki hogy bírja a napot kapálás közben. Ha néha körülnézek itt a határban, és látom azt a rengeteg igazgatót, adminisztrátort, minisztert, mérnököt, ásni, kapálni, építeni, igazi acélfúróval fúrni, cementet keverni, tele lesz melegséggel a szívem, és így kiáltok föl. Itt már megvalósult a szocializmus. A hétvégi szocializmus. De ne tessék félreérteni, aztán csak a hétnek lesz itt vége, a szocializmusnak nem. Szó, ami szó, remek dolog egy ilyen telek, egy ilyen kis hétvégi házzal. Itt aztán mindent lehet csinálni, és csinál is az ember mindent, és lehetőleg mindent egyedül és egyénien. Egy ilyen helyen az ember újra felfedezi, feltalálja a világot. És nem a holdrakétát, vagy a levegővel üzemelő gépkocsit, nem. A kapanyelet. Nem akarok szerénytelen lenni, de a világ legértékesebb kapanyelét például én találtam fel. Méghozzá itt. Vettem egy kapát az üzletben. Ott volt mellette a sarokban vagy 20 kapanyél, de milyen? Rideg, szálkás, merev. Egyáltalán nem kézreálló. El is határoztam, hogy abból nem veszek, majd vágok egyet az erdőben. Egy olyat, amilyen nekem kell a munkához, kézbe simulót, enyhén hajlottat, rugalmasat és esztétikusat. Egy pillanatra megálltam, mivel fogom kivágni. Fűrésszel kellene, gondoltam, de nekem otthon nincs fűrészem. Amúgy is kellene egyet venni, egy olyan finom angol fűrészt. Van magyarban is 300 ér, de az vacak, meg nem is szép. Veszek egy angolt. A barkásboltban láttam egyet, gyönyörű. Irány a barkásbolt, megvettem. Ha lelkem tele lett melegséggel, legszívesebben megcsókoltam volna, annyira örültem neki. Mit, hogy az ára? Az ára az nem érdekes, ilyen mindig kell egy vikendházban. De mivel fogom a háncsot lehántani? Hát bicskával, ha volna. Persze egy bicska mindig kell, és mindig jó, ha van. Gyerünk be a vadászboltba, hát szó, ami szó, nem nagy a választék bicskában, de van ott a polcon egy gyönyörű tőr, Puma. Ez a legjobb márka. Csak ne volna olyan drága. 1200 forint, viszont gyönyörű. Tessék már nekem megmutatni azt a tört, mondtam. Megmutatták, beleszerettem, és kellett is a háncsoláshoz. Megvettem, irány az erdő. Várjunk csak, ha jól emlékszem, a kapa nyelébe egy éket kell tenni, hogy a kapa le ne essen. Éket, de honnan? Szentedre felé van egy maszek műszerész. Lehet, hogy kiröhög, de én csináltatok vele egyet. Annak a kapának olyannak kell lenni, hogy élvezet legyen a kapálás, ne csupa gond. A műszerész nem nevetett ki, hiszen abból él, hogy nem neveti ki a vevői. Minden hozzávaló megvolt, gyerünk! Az erdőben egy perc alatt megtaláltam a legjobbat, és alig 5 percre rá engem is megtalált az erdész. Amikor elmondtam neki, hogy miért csináltam azt, amit csináltam, azonnal megértett, és a legkisebb büntetést szabta ki rám. Boldogan fizettem meg a bírságot, rohantam a kisházhoz, és megcsináltam a kapát. Kórházba se kellett mennem, mert nem volt olyan mély a seb az ujjamon. Teljesen fölösleges lett volna összevarni. Fél év múlva már alig látszott a seb helye. De a kapa gyönyörű lett, azóta is ott lóg a falon a szobába. Valahogy nincs szívem összesározni egy 2300 forintos gyönyörű szerszám. Általában az ember, ha új lakásba költözik, igyekszik azt új bútorokkal berendezni, kivéve a vikendházakat. Mert a vikendház olyan, mint a családban a kisebbik gyerek. Mindig a bátyja kinőtt holmiát örökli. A következőkben egy beosztott keresi meg a főnökét, aki a hétvégi telként található. Selmeci Tibor jegyezte le a beszélgetésüket, elmondja Agárdi Gábor és Stankai István. Jó napot kívánok, nagyon is te! Bányai igazgató elvtárs nyaralóját keresem. Jóska! Hát nem ismersz meg! Honnan tudja a nevemet? Na még szép, hogy tudom, azt a 10 évet nem lehet lemosni. Azóta nem mosdott. Csak egy hete, amióta Szabira jöttem. Szent éget! Na gyere, na! Hát nézd meg a kis édenkertet, amiről már annyit beféltem. Na, hogy tetszik a házam? Szép, hát ez nagyon szép. Ne haragudj, igazgató elvtárs, hol is van a házad? Ott! Az a zöld házikó? Az! Mit szólsz hozzá? Hiszen ez egy nyilvános vécé. Kéz alatt vettem. Kicsit átpofosztam. Tudod, hogy szeretek barkácsolni. Átrendeztem a belső falakat. Miért? Hát minek nekünk annyi helyiség? Ugyan már, főnök, azt mesélted róla, hogy hozzá képest a Versailles kastély kutya. Irigykednek is az emberek, mert ez már valami. Faháza mindenkinek lehet, de nyilvános vécéje még a fővárosnak is alig van. Amikor a szomszéd meglátta, majdnem megütött a buta. Hát nem csodálom. Én se. Szegény. Csak egy ócska pullman kocsit tudott szerezni. Hát a kerted viszony tényleg olyan szép, ahogy mesélt. Ugye. Különösen ezek a fénycsövek a földben. Az, hát, az. Ezek gyönyörűek. Gyönyörűek lehetnek este, amikor kigyulladnak. Még gyulladnának ki? Azt hittem, bevezetted az áramot a földbe, nem? Ugye. Hát ezek csak karók. Rájuk úszik fel a pacúj. Paszúj? Paszúj, közönséges díszbab. Hiába locsolom, az Istennek se akarnak kikelni, pedig magam ültettem el mindegyik szemet. Valahol olvastam, hogy a fénycső rontja a szemet. Á, bolond az Jóskát, úgy se értesz te ezekhez a dolgokhoz, te szerencsétlen városi, te. Inkább gyere, na, megmutatom a fákat. Ott a híres szilvafám. Azon költ a mátyás madár. Az melyik? Az a ronda nagy hangú. Ja. Még szerencsé, hogy nem itt van a fészke. Fészek nélkül költ? Engem, hajnalban. Ja. De a legszemtelenebbek a rigók. Le kellett szerelnem a trabantomra a riasztót, főszereltem a cseresznyefára, hogy távol tartsam őket. És mi lett az eredmény? Ellopták a trabantomat. Ha már itt vagy, hát megkóstolhatnád a boromat. Jó, milyen bor? Solymári zavaros. Ja. Házi, nyugodtan ihat, ez nem látott cukrot. Ja. Hölgye, milyen érdekes ide van. Mondd, érdekes, ezt mustárból csináltam? Kimcsóval. Ne, ez egy gyártási titok. Ja? Jaj, láttad volna a szomszédomat. Amikor megkínáltam, csak úgy jöttek rá a muslincák. Erre az eszetre se állt. De olyan a szomszédra. Jaj, de szép volt, besárgult az irítségtől. Az ő bora ehhez képest vinkó. Ráadásul noha. Tudod mi az, hogy noha? Hogy ne tudnám. Amerre nő a fán, arra van éjszak. Ha? Az moha, Jóska. Ja. Az moha. Azért, fura. Micsoda? Oda bent mindenki azt hiszi rólad, hogy te egy széles látókörű üzletember vagy, aki európai méretekben gondolkodik. Na. Itt meg kiderül, hogy csak az izgat, mennyire tudod a szomszédaidat bosszantani. Hát, hogy ne bosszantanám? Akkor azt állítja, hogy nagyobb a fokhagymája? Tényleg nagyobb? Nagyobb. De az enyém büdösebb. De. És mondd, hol van az a híres úszómedencé? Ott van az orrod előtt. Hiszen ez egy földbe sülyeztett lavar. Nem a komjádi. Hát nem. De nekem éppen elég nagy. Hogyhogy? Mert nem tudok úszni. Hát. Na, te nem akarsz egy kicsit tévét nézni? Hát, benne vagyok. Meccs van. A színeset hoztad ki? Dehogy. Ez egy első kiadású kékes. És még működik? Mi az, hogy? Minden este nézzük. Látszanak rajta a játékosok? Na ne legyél telhetetlen. Ez egy 20 éves készülék. Vissza kell mennem a nyugatnémetekhez. Jobb lenne, ha te is velem jönnél. Csak valahogy meg kéne mosakodnom. Nem, azt ne. Csak azt ne. Inkább hozd ki őket ide hozzám. Ide? Egy nyilvános vécébe? Hát mit fognak rólunk szinni meg? Hadd szagoljanak egy kis friss levegőt! Elborozgatunk, aztán elégetünk néhány szalonnát, aztán utána szedhetnek maguknak emlékbe egy kis paradicsomot. Nem látom, főnök, hol van itt paradicsom? A szomszéd kertjében! Ja. Állítólag még a születésnapi jókívánság is érvényes 8 napon belül. Hogy ne lenne érvényes a munkát ünnepelni a munka ünnepe utáni első munkanapon? S ha a munkát ünnepeljük, akkor igenis önöket, kiskert tulajdonosokat is ünnepeljük, akik hatalmas küzdelmet folytatnak a zöldségárak ellen. Mert mi tagadjuk azt a közhelyet, miszerint a magyar dolgozó nem dolgozik. Nagyon unalmas és igazságtalan állandóan ezt hajtogatni. Éppen ezért megkértük Farkasházi Tivadart, írja már meg végre a munkalexikon első kiadását. Kemény munkával meg is írta. Címszavak, Bőzsöny Ferenc, definíciók, Horváth Tivadar. Munkaidő. 2 zsúfolt busz között a legrövidebb távolság. A munkahét 2 részből áll. Első rész a hétvége előkészítése, második rész a hétvége kipihenése. Hétvégén, mint tudjuk, a munkás osztály a paradicsomba megy. Kapálni. Munkaegység. A munka egysége a munkaegység. Egy munkaegység egyenlő. A tag szorgalma szorozva a TSZ elnök merészségével, osztva a népi ellenőrzés éberségével. Munkabér. Hóvégi játék. Az nyer, aki haza is tudja vinni. Ugyanis amint megkapjuk, lecsapnak rá a munkabér ősi ellenségei, a csábos Csébes, a kacér KST-s, a szívós szakszervezet is, a levakarhatatlan könyvárus és a tapadókorongos közönségszervező. A legjobb elgáncsolni őket, így futva egérutat nyerhetünk a legközelebbi postáig, hogy a maradékot feladjuk csekken az OTP-nek. Munkakedv. Munkakedvről is szoktak beszélni, de hétfőn nagyon ritkán. A hétfői munkaundor ma már állampolgári jog. Leghívebben egy munkadal fejezi ki, megjön a kedve, ha vár a kedre. Kedden aztán, mint ahogy az egyszerű diáklány mondta, házi buli után, vagy megjön, vagy nem. Munkabeszüntetés. Először a trójai nők alkalmazták, amíg a férfiak harcoltak, nem voltak hajlandók férjeik szerelmi éhségét csillapítani. A módszer azóta is használatos, de munkabeszüntetéssel továbbra sem lehet éhséget csillapítani. Segédmunkás. Építkezésnél a munkás segédje a segédmunkás. A segédmunkás segédje az építtető háztulajdonos. Szakmunkás. Ha valakinek neve XY szakmunkás, akkor az szakmunkás. Ha pedig XY munkás, akkor az képviselőjelölt. Fizikai munkás. Fizikai munkás például az a villanyszerelő, aki egy kapcsolóteremben egyetlen mozdulattal bekapcsolja vagy megszünteti egy kerület energiaellátását. Szellemi munkás. Szellemi munkás például az az orvos, aki reggel 8-tól délután 4-ig egyfolytában állva operál. A fizikai és a szellemi munka egyes kisiparosoknál együttesen fordul elő. A fizikai munka a szakmunka, a szellemi munka pedig az adócsalás. Munkás származás. Ma már steril állapotban igen ritkán fordul elő. A történelem forgandósága folytán ma a leggyakoribb származás a munkás származású értelmiségi, és az értelmiségi származású munkás. Az ilyen vegyes házasságból származnak állítólag a legjobb parasztok. Munkás vonat. Hamis kártyások és dokumentumfilmesek kedvelt megélhetési forrása. Az életszagot a MÁV biztosítja. Nikotex munkás. Átmeneti évtized a Levente és a Marlboro között. Munkaszünet. A munkások ebédidőben ebédelnek, de ez nem tévesztendő össze a munkaebéddel. A munkaebéd ugyanis általában nem előfizetéses, hanem aláírásos. Ismerünk ezen kívül kezetrázásos, ölelkezéses és megcsókolásos munkaebédet. Az egyezmény aláírás után repetát kérni nem illik. Munkadíj. Kiszálláskor fizetjük a gázosnak vagy a telefonszerelőnek. A hivatalos munkadíj általában 8 forint, ezért illik mellé 92 forint borravalót adni. Munkanélküliség. Kétféle munkanélküliség van, üzemen belüli, üzemen kívüli. Hogy az üzemen belüli átalakítható legyen üzemen kívülivé, azt a szocializmusban először egy győri tudós, Horváth Ede bizonyította be. Téves nézeteket szül, hogy alkotmányunk biztosítja a munkához való jogot. Sokan összetévesztik a munkahelyhez való joggal. Munkaviszony. A szerelmi viszonnyal szemben ez beleszámít a nyugdíjba. Munkaközösség. Munkaközösséghez akkor fordulunk, ha megunjuk az első feleségünket. Munkaszüneti nap. 1982. január 1-től minden szombat szabad. Egyébként, ha így csökken továbbra is a munkahét, nem sokára már csak a szerda lesz a munkanap. Persze akkor is lesznek, akik megkérdezik, tessék mondani, minden szerda? Munkatárs. A munkatársak kétfélék lehetnek, egyformák és különbözőek. Okos igazgatók náluk okosabb munkatársakat választanak, buta igazgatók náluk butábbakat. Így fordul néha elő, hogy egy okos igazgató a vállalat legbutább, egy buta igazgató pedig a vállalat legokosabb dolgozója. Munkaruha. Több színben lehetséges, leggyakoribb a fehér, a barna, a kék és a csíkos. A legelőkelőbb munkaruhájuk a tábornokoknak van, annál előkelőbb már csak egy van, a szállodaportásé. Munkás hétköznapok. Az életben sajnos vannak egyszerű munkás hétköznapok is, amelyek felváltják az 500-asokat. Munkás felvétel. Poros tábla a gyárkapuban, vagy lelkesítő hirdetés a sajtóban. A Mahart például Magellán és Kukkapitány szavaival csábítja a fiatalokat a hajós életre. Feltehetőleg nem számít túl művelt fiatalokra, hiszen azok tudják, hogy Magellánt és Kukkot is megették a benszülöttek. Pótkötet. A munkával kapcsolatos fogalmak divatja koronként változó. Igen divatos kifejezés volt a 40-es években a munkaszolgálat, az 50-es években a munkára harcra kész, a 60-as években a munkaintenzitás, a 70-es években pedig a munkaszervezés. Hogy mi lesz a 80-as évek divatja? Hát ahogy így elnézem, egyszerűen a munka. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy a gics szimbóluma a kerti törpe. De azt talán kevesebben vették észre, hogy nem minden kerti törpe ugyanolyan kerti törpe. És hogy egy kerti törpe különbözően egy kerti törpétől, ahhoz nem kell két kerti törpe, csak két tulajdonos. Mert ha egy művészettörténész professzor kertjében van egy kerti törpe, az nem gics kerti törpe, hanem vélemény kerti törpe. Gúny kerti törpe, hec kerti törpe. De ha ugyanaz a kerti törpe egy kőműves vagy egy asztalos kertjében van, akkor a szégyen kerti törpe. Gics kerti törpe, fúj kerti törpe. De tovább megyek. Hét kerti törpe, jó tulajdonosnál már gyűjtemény kerti törpe. 100 kerti törpénél kiszáll a televízió és riportot készít. Bevonva a műsorba egy rendkívül művelt kerti törpe szakértőt. A 100 évnél idősebb kerti törpe talpán már ott van a múzeum pecsétje, és az országból kivihetetlen nemzeti érték. Mi következik ebből? az, hogy nem a kerti törpéket kell kitenni a kertből, hanem el kell végezni egy egyetemet. Hát tetszik tudni, erről nekem megvan a külön véleményem. Mellesleg nekem van diplomám. Nem tudnak véletlenül egy eladó kerti törpét. Ugye a szomszédnak van 4, és nem szeretnék lemaradni, még a végén azt hiszi, hogy nekem nincs meg a véleményem a kerti törpékről. Az alma nem esik messze a fájától, mondja a közmondás. A mi esetünkben a fa Verebes Károly, az ő almája Verebes István, aki olyan közel esett, hogy vidáman elbeszélgethet a fájával. Kérem az almát. Nagyon jó, hogy itt rendezik a rádiókabarét, komolyan mondom, ide jöttünk hozzá, mert legalább most már fölmegyek a faterhoz, apámhoz, megnézem a házát, 6 éve építés, még nem láttam. Még nem láttad az apád házát? Nem, még soha nem láttam, elmondom, hogy volt. Szóval az az igazság, hogy nem lehetett tovább halasztani, végre már meg kellett néznem apám 6 éve épülő hétvégi birtokát. 6 évig ugyan rendíthetetlen voltam, és megvetettem azt a kulák tempót, amivel apám minden hétvégén elindult saját 204 szögöle felé. Egyszer se vitt rá szocialista tudatom, hogy vele tartsak. Megkérem, nekem az 50-es években az úttörő vezetőim fülembe rágták a magántulajdon teljes megvetését. A 60-as években a hittantanárom kiölte belőlem az eredendően nyomorult bírvágyat. A 70-es években a KISZ kizárólag a közös célokért, a kollektíváért hozott áldozatot igényelte tőlem, amiért is a 80-as években olyan fizetéseket kapok, amelyek az életre elvették a kedvem mindenféle vagyonszerzéstől. Hát 6 év után megtörtem, apám azt mondta, már minden kész van, 2 keze munkája, meg kell nézzem. Vasárnap hajnalban utat törtem 40 tigrisszagú deviáns fiatal között a Battyányi téren. Elindultam a helyi érdekű vasúttal, ami főleg így vasárnap reggel helyi érdekű, mert mindenkinek az az érdeke, hogy legyen helye. Szentendréig egy Piedone nagyságú élsportoló 3 mázsás csónakmotorja pihent az egyik vállamon, míg a másik oldalról egy tetűtlenítő permetlével töltött bádogtartály csordogált egyenletesen a nyakamba. 9-re megérkeztem a Leányfalu határában álló ötletes nevű határcsárdához, onnan fölsétáltam a hegynek, és már délután 4:30-re fönn is voltam a Tyukos Düllőnek nevezett ormon. Kérem, én úgy kivoltam merülve, mint Nyilasi Tibor az első félidő közepén. Úgy ki volt száradva a torkom, mint Törőcsik Andrásnak az elvonó kúra után. Egyáltalán azt éreztem, mint a magyar válogatott Valenciában, utoljára vagyok ilyen magasan. Benn a hegytetőn, egy kerítés mögött észrevettem egy koszlott, borostás, kormosképű aggastyánt. Azt reméltem, hogy majd útba igazít. Haó, apóka! Nem tudja megmondani, melyik a verebeség telke? Éppen ez az, ahol állunk. Aztán mondja csak, öregapám, a Verebes Károlyt ismeri-e? Szerencsét, hogy öregapádnak szólítottál, mert én vagyok az, te hülye, nem ismered meg az apádat? Nézd csak, tényleg, de ne haragudj már, bocsáss meg, hogy nézel ki? Kényelmesen. Idekint hétvégén jobban szeretem a hanyag eleganciát, ugye? Sokat kellene költeni erre még, hogy hanyag legyen. Bocsáss meg, milyen színe van ennek az ingnek? Hát olyan sok éves. Esküszöm, úgy nézel ki, hogy még a saját anyád sem ismerne föl. Ugyan már, hogy ne ismerne föl, amikor a nagyapád ebben a nadrágban jött meg a hadifogságból. Ez egy családi darab. Utánam te fogod örökölni. Hát azért ne haragudj, te, aki állandóan piszkálsz a lezser külsőm miatt, a szakállamért, komolyan mondom, úgy nézel ki, a Bergendi együttes bármelyik tagja hozzád képest egy szolidan öltözött angol miniszter. Nézd, errefelé az üdülő körzetben ez a divat. Nézd csak a szomszéd feleségét ott az almafán. Mi, abban a lazaszáru plotnadrágban ott? Az egy férfi. Az egy nő. Ha nem hiszed, állj a fa alá. Nem mondom, merészen dekoltál, sortocska. De mondd, és az az öreg asszony ott, az ki a fa alatt? Mely? Ja, az ott? A férje. Én hülye, gondolhattam volna. Mond, miért van szoknyában? Abba szedi a termést. Gondolom, azért nem ő mászik a fára, mert eltörte a lábát, mi? Miért törte volna el? Atya, mi a combik be van gipszelve. Ja? Ott a szoknya alatt? Hm? Na, az a pizsamanadrágja. Csak egy kicsit meszes le. Nem kell csodálkozni. Erre felé ez a módi. Hát nem szeretnék feltűnést okozni. Adj rám valami felmosó rongyot, hogy kinézzek valahogy. Nesze, itt van. Húzd magadra. Mi ez? Ejtőernyő? Tréning nadrág, csak egy kicsit megnyúlt. Mik ezek a lukak rajta? Ez itt? Hm? Vaddisznó rágás. Hogy kerül egy tréning nadrág a vaddisznó szájába? Mert ebbe tekertük a fiatal barackfa törzsét. Azóta kimoshattátok volna. Miért? Érezni rajta a barackfát? Inkább a vaddisznót. De finnyás vagy! Én egész héten fehér ingben aftershave-től bűzlök, hát a hét végén adok a topronynak. Na, át szeretem itatni magam a természet eredeti illatával. Na megbocsáss, de a természetnek ilyen illata lenne, kipusztulnának a görények a környékről. Nem értette ezt? Ez a ház a két kezem munkája. Azért csináltam, hogy legyen egy hely, ahol elengedhetem magam. Hát igen, gondolom pihenni azt lehet itt. Pihenni otthon lehet a lakásban. Ide fúrni, faragni, toldozgatni, tetőt javítani jövök. Hát, de mondd, mit ér ez a telek? Hát 6 éve 50 forint volt 4 szögele. És most? Tartja az akkori értékét, most 100 forint. De nézd csak meg, hogy micsoda kilátás nyílik innen. Jó időben Pestig ellátok, sőt, otthonról, a 6. emeletről látcsővel látom a kis faházat. Ne viccelj, tényleg? Nem viccelek. Tavaly hazúról néztem végig, hogyan fosztják ki a betörők a nyaralónak. Na de kerülj beljebb! Ez itt a terasz. Jó, szép. Ez a nagy szoba. Ez a nagy szoba? Mhm. Mekkora a kicsi? Ugyanekkora. És miért tartod a nyugágyot ideben? 2 éve kinyitottam, azóta nem lehet összecsúszni. Szétnyitva meg nem fér ki az ajtón. Most bontsam le a házat azért, hogy legyen egy kis szín, nem? Na, gyere, mivel kínáljalak? Nem, kösz, nem kell semmi. Talán egy pohár vizet adna. Nagyon kívánod? Miért? Ugyanis itt még nincs közmű. Döntened kell, hogy most iszol, de akkor később nem mehetsz vécére. Vagy vécére mész, de akkor később nem ihatsz. Melyiket választod? Akkor egyiket sem, egyik nélkül semmit se ér a másik. Dicsekedtél egyébként, hogy remek angol vécéd van csak. Mi is oda beszéd? Ajaj. Hollóházi porcelán! Mitől angol? Hát attól, hogyha vödörrel leöntöm, ami benne van, angolosan távozik. Az emésztőgödör kiásásáért ugyan még tartozom a Szald bácsinak. Ki az a Szald bácsi? Itt lakik a völgyben. Ő az az ezermester, aki mindenkinek összeállítja errefelé a házát, meg ő javítja a nagyobb dolgokat. Miért hívják Szald bácsinak? Mert mindig azt mondja, hogy megegyezünk, művész úr, majd megegyezünk. De papa, itt a hegyen ezek szerint nincs víz, nincs villany, nincs út. Hogy mondhatsz ilyet? Van itt víz, villany, út, minden, ami kell. Na, de hol? Én nem látom. Hát nem. Ott lejjebb. 300 méterrel lejjebb, látod? Uh-huh. Odáig vezették, ahol az a faház áll. Aha, értem. Biztos valaki olyan lakik ott, aki... Nem kell mindjárt rosszra gondolni. Úgy adódott, hogy épp addig a házig jött el a vízcső, meg az út, meg a villanyvezeték, szóval a közmű. Jó, tudod mit? Én elhiszem neked, amit mondsz, de azért van egy javaslatom. És pedig? Te. Itt van a hátatok mögött egy kopasz telek. Összeálltok egy nap itt néhányan, és egy éjszaka föllopjátok ide a faházat. Azt a faházat. Fogadok, 2 hét múlva utána jön a közmű is. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Vikendház megvédése nagyon nehéz dolog, de tudom, hogy minden tulajdonosnak van biztos módszere arra, hogyan riassza el a betörőket. Én most elmondom a legjobbat. A nyugdíjas szülőket egyszerűen ki kell költöztetni a nyaralóba. Ha ők ott vannak, a betörőkre már semmi szükség. Cselmeci Tibor írásának címe Egyedül a hegyen, előadja Csákányi László és Tábori Nóra. Köszönöm.

Még a szomszédok is átintegettek a kerítésen. A beiktatási ünnepségre szerény keretek között a legutóbbi vihar után frissen helyreállított szerszámos kamra slag termében került sor. Ma felmértem teendőimet. Végigolvastam néhány kertészeti írást, hogy mi a teendő. Rettenetesen néz ki a kert. Mindenfelől bejárnak csipegetni a szomszédok csirkéi. A szőlő is átfutott a kerítésen. Itt a gyökere, és ott hozza a termést. Lesz mit rendbe tenni. Évek óta itt nem metszett senki. Ma összehívtam az összes növényt a kertből. Elmondtam nekik, hogy a kertészeti programomnak a lényege a 3K. Úgy, mint kedvelem, kapálgatom, kitépem. Azt hiszem, megértették. A gyűlés végén odajött hozzám a Kajszi barak. Egy levelet adott át nekem. Ebben azzal gyanúsít, hogy én csak a két szikűeket engedem érvényesülni. Hogy vannak kedvenceim, akik több trágyát kapnak. Még májusfának is csak azokat díszítem fel, akik két szikűek. Ezért ő, mármint a Kajszi barack, a maga részéről lemond, és a jövőben csak vadhajtásokat hajlandó hozni. Mondtam neki, hogy nem értem a dolgot, hiszen úgy tudom, hogy ő is két szikű. Azzal együtt elfogadtam a lemondását, jövőre kivágom. Ma ünnepélyes keretek között meglátogatott a szomszéd kertész. Rámutatott arra, hogy a kertjeink közötti hagyományos jószomszédi viszony egyre gyümölcsözőbb. Ebben az évben a szomszéd csak krumplit vetett. Egyenletes, egyenes vonalú sorokba. A krumplit a második héten megritkította. Csak azokat hagyta meg, amelyeknek a termése ő rá hasonlít. Arra kért, hogy kövessem én is a példáját. Tárgyalásaink után a szomszéd a kerítéshez hajtatott, és átmászott a lyukon. Ma beoltottam a mandulát. Kapott tőlem egy saját virágágyást, és helyére tettem a koronáját. Nagyon becsülöm ezt az évjáratot. Mindig jó termést hoztak volna, ha az időjárás engedte volna. Ez a fényes rügyek nemzedéke. Ma egészen kihoztak a sodromból. Küldöttség érkezett hozzám, hoztak egy levelet. Aláírta az összes káposzta, uborka és még néhányan. Ez önmagában nem lett volna baj, de az egész ügyet kikiabálta a sárga rigó. Úgy döntöttem, hogy most egy ideig nem locsolom a káposztát. Ma átadtam a kertészeti kitüntetéseket. Az átadásra bensőséges ünnepség keretén belül került sor a kivilágított sufniban. A legmagasabb kitüntetést a rigók elleni staniol papír aranyfokozatát, a dió, az ezüst staniolt pedig a tök és az egres kapta meg. A kiváló és érdemes magva váló kitüntetést mintegy 40 cserjének és bokornak adtam át. A kitüntetések természetesen azonnal több táborra osztották a kertet. Mindenki azt tárgyalta, hogy ki kapott staniol papírt és ki nem. Nem baj. Legalább el vannak a témával egy kicsit. Az utóbbi időben sokasodnak a gondok. Újfajta hernyók tűntek fel, és huzamosabb ideje nyugat felől erősen hideg szél fúj. A fagyok ellen füstöléssel védekeztem. Az erősebb növényeket avar füsttel, az érzékenyebbeket meg tömjén füsttel óvtam a hidegtől. Észrevettem, hogy a kertben mindenfelé eddig nem ismert virágok ütik fel a fejüket. már mindenütt beléjük botlok. Sokan a szememre vetik, hogy én mindig megvárom, hogy gyümölcs lesz-e a virágból, vagy gaz, mielőtt kitépem. Nem akarom elkiabálni, de nagyon beütött az idei esztendő. Olyan virágba borult a kert, amilyen az egész környéken nincs. Ma ünnep van. Tegnap egész nap takarítottam, minden ragyog. Felvettem a legszebb kertész nadrágomat. Az az igazság, hogy egy kicsit meghatódtam, amikor végigjárattam a szemem a kertemen. Szívet melengető látvány volt. Csináltam is magamról egy fotót. Ott állok a kiglancolt sufnim előtt, előttem szép sorokban vonulnak el a dinnyék, az uborkák, a futóbaba, málna, az eper, mindenki. Én lelkesen integetek, és a fejem felett ott látható a magam készítette felirat. Éljen, és virágozzék a kert. A repülőgép, amit időnként kedves hallgatóink hallanak, a Malév légitársaság tulajdona. Mindig két eset lehetséges, Somogyi Pál és Peterdi Pál szerint is. A múltavi műsorban már bebizonyították ezt, és sikerrel. Úgy látszik, erre a hónapra is maradt még egy-két olyan helyzet, ahol két eset lehetséges. Peterdi és Somogyi Pálok következnek. Jó napot kívánunk, tisztelt közönség, kedves hallgató! Két eset lehetséges, vagyis... Önök vagy hallották az elmúlt hónapi kabarénkat, vagy nem hallották, hogyha hallották, akkor jó. Mert akkor emlékezhetnek arra, hogy új szolgáltatást vezettünk be a Gelka és a Pótmama szolgálat mintájára, a gondolkodás szolgáltatást. Önök helyett fogunk tépelődni most is a szolgáltatás keretében időszerű kérdésekről. Mondok mindjárt egy példát, sokakat érint. A fiatalok lakás kérdése. Mi hiányzik belőle? A lakás. Jaj, de csacsi vagy, a logika hiányzik, mert két eset lehetséges. Vagy megváltoztatják a családvédelmi törvényt, vagy nem. Ha megváltoztatják, akkor jó. Akkor hogyan kéne változtatni a törvényen? Nagyon egyszerű, aki szül három lakást, kap egy gyereket. Akkor esze van, mint egy lakóteletnek. De hogyha nem változtatják meg a törvényt, akkor két eset lehetséges, vagy galambdúcban lakik a fiatal házasok nagy része, és akkor jó. Áj, az miért jó? Mert legalább turbékolhatnak. Ha viszont nem laknak galambdúcban, akkor két eset lehetséges. Vagy aláírnak egy szerződést a pécsi szénbányáknál 10 év föld alatti munkára, vagy nem írnak alá. Ha aláírnak, akkor jó. Akkor miért jó? Mert kapnak egy lakást automatikusan a trösztől. Te nem akarsz aláírni egy ilyen szerződést? Bányába? Nem a bányában kell aláírni, hanem a napsütéses irodán, utána elmehetsz autófényezőnek és keresel egy kalappénzt. Ez csalás. Amely esetben persze két eset lehetséges. Vagy megüti a gutettől a trösztöt, és akkor jó. Akkor jó. Neked, mert akkor nincs kinek visszaadni a lakást. És akkor mi lesz a széntermeléssel? De akkor kivételesen két eset lehetséges. Vagy átállunk gáztüzelésre, vagy kibányászák a szenet a kiskatonák, és akkor jó. Akkor miért jó? Mert ha van idejük bányászni, akkor béke van. Másrészt, mert velük aztán lakásgond sincsen. Nekem sincs lakásgondom, és nem is csalással szereztem. Én vállaltam 3 gyereket. Sejtem, aztán hívtad a kiskatonákat. Egy eset lehetséges, vagy nem állok veled szóba többé. Vagy beszéljünk tovább a gyerekekről, ugyanis itt van egy nagyon időszerű gond. Most jönnek az egyetemi felvételik. A lányod már jelentkezett? A lányom még csak 10 éves. Az a jó, hogy legalább 8-szor jelentkezhet az egyetemre, amíg leérettségizik. Különben sokat gondolkodom azon is, hogy egyáltalán menjen-e egyetemre, mert ha jelentkezik, akkor két eset lehetséges. Ha nem veszik fel, akkor jó. Akkor jó, ha nem veszik fel az egyetemre? Akkor, mert akkor megkereshet havonta 5-6 ezer forintot is, és nem kereshet meg 3 ezret. Na nem értem, hát miért nem? Mert 3 ezer forintos fizetéshez nálunk már diploma kell. De ha felveszik az egyetemre? Akkor két eset lehetséges. Vagy kirúgják közben, és akkor jó. Akkor jó. Mert akkor vagy elmegy dolgozni, vagy a bűn útjára téved, és akkor jó. Szerető atyai szív, akkor miért jó? Mert akkor a Regős István csinál róla egy filmet a Bűn című tévésorozatba, és másnap az egész ország az én lányomat fogja imádni. Apropó film, mit szólsz hozzá, hogy egy kis magyar rajzfilm, a Légy, Oscar-díjat nyert. Gondoltad volna, hogy egy magyar film ilyen sikert hoz? Tehát voltak rá előjelek. Miféle előjelek? A magyar filmgyártás eddig csak a Légynek nem ártott. Ha már ilyen sikerünk volt, mit gondolsz, milyen hatással lesz ez a nagy díj a filmjeinkre? Hát két eset lehetséges, vagy más témákat is keresünk, vagy maradunk a Légynél, és akkor nagyon nehéz dolga lesz Jancsónak. Milyen ez nehéz dolga? Hát hogyan fog Olaszországból szerződtetni 10 mesztelen amatőr legyet? Még nem beszélgettünk a sportról, ez a te világod. Nézted az asztali tenisz világbajnokságot? Nagyszerű volt, micsoda szíve volt a fiúknak a csapatban. Minden kis pontért hogy harcoltak, amikor Gergely Gabi a Japán ellen elrontott egy zicsert, tisztán hallottott a tévében, amint felkiált, az Isten áldja meg! Ezt kiáltotta? Illetve, nézd, azt tisztán hallottam, hogy Isten, és hogy meg! Hogy aztán köztem mit mondott? Nézd, két eset lehetséges. Ha azt mondta, hogy áldja, akkor jó. Akkor jó, mert meg is áldotta, 5-1-re nyertünk. Másnap viszont megvertek minket a kínaiak, mintha egy nagy falba ütköztünk volna. Gergely Gabi még meccslabdát is veszített. Még jó, hogy akkor nem mondott semmit se tisztán. A kínaiak sem mondtak semmit. Ők minden poénnál csak ökölbe szorították a kezüket, és körben-körben futkostak. Egyébként már 30 éve ez a taktikájuk. Szerinted miben van az erősségük? Hát nézd, két eset lehetséges. Vagy nem oda néznek, ahova adogatnak, vagy nem tudjuk őket fogadni. Addig jó. Hát most két eset lehetséges. Vagy politizálsz, és akkor jó. Miért jó? Na akkor itt hagylak. Vagy játszunk tovább. Játszunk, de ne szerencsejátékot. Abban ugyanis olyan vagyok, mint az Egyesült Államok elnöke régen. Hogyhogy? Ő január óta elnök, én január óta lottózom, azóta mindkettőnknek egy találatunk volt. Inkább gondolkodjunk egy időszerű kérdésen, gondolkodjunk rajta. A kérdést szerezünk-e feketén egy kis dollárt a nyári turista utazáshoz? Bár is tűnődöm, miután egy sereg embert vettek őrizetbe, hogy hamisított dollárt állultak. És ha nem lesz hamis az a kis valuta? Akkor két eset lehetséges, vagy külföldön kapsz érte valamit, vagy itthon. Itthon mit lehet kapni érte? Ki mit nyer? Egy ismerősöm 50-ért egy fél évet kapott felfüggesztve. Nem is ilyesmivel kell spekulálni. Az ember szerez például egy kis vendéglőt, bérbe veszi, és mindjárt két eset lehetséges. Izgatottan hallgat. Na, vagy fellendül a forgalom, dől a vendég befelé, vagy nem dől, és akkor jó. Akkor jó. Igen, mert utálom az ételszagot, meg azt a sok disznó válogatós vendéget, ha csak rájuk gondolok. Ha jó pofa vagy, akkor miből akarsz megélni? Nem gond, majd megeszem a leltárt. Atya úristen, még szerencsé, hogy nem egy nyilvános házat akarsz nyitni. Ha tudni akarod, hát arra is gondoltam, de lebeszéltek róla. Miért? Hát mit mondtak? Azt mondták, akkor csak egy eset lehetséges. Ha megnyitom, nem a ház lesz nyilvános, hanem a tárgyalás. Elnézést kérek, hogy nyeltem, de most jöttem a Bográcstól. Nem akarom reklámozni, de ezt a hatalmas bográcsot a Budapest szállótól kaptuk kölcsön. A három notórius sorba álló már megint sorban áll. De most a vetőmag üzlet előtt. Sinkó Péter lejegyezte beszélgetésüket. Csala Zsuzsa, Schubert Éva, Tábori Nóra. Hé, asszonyok, jöjjenek! Na, ne tessék lögdösödni! Különben is régen itt vagyunk, csak elszólított bennünket a szükség. Már ezerszer megfogadtam, hogy már a télen megveszem a magukat a kertbe. Mégis állandóan besitálok ebbe az őrjöngő sorbaállásba. Maguk mit vesznek? Levegőt szeretnék, ha lehet. Ha odébb lépne, drágám, valami idegenre. Tessék, nekem mindegy, hogy kínálok. Én borsót veszek, sárgarépát, fehérrépát és sok-sok zellert. Minek a sok-sok zeller? Mert én imádom, hogy a férjem úgy imádja a zellert. Merevre tudja zabálni magát vele. Én a virágok megszállottja vagyok. Hónapok óta nem tudok gerebézni. Veszek valami futót a szomszéd kerítésére, ne is lássam őket. Nem bírja a szomszédokat? Nem. Állandóan átbámulnak hozzánk. Még a végén felismerik a gerebjéjüket. Látják, ezért utálom én az ilyen bajusz parcellákat, amikor az ember szájába lóg a szomszéd. Hol van a kert? Ráckevén, közvetlen a vízparton. Az én Bélám egyenesen az ágyból tud fenekezni. Mi igazán előkelő helyen vásároltunk telket. Csendes, nem felkapott. Hol? Mária Nosztrán. És maguk? Mi az én tivadarommal Leányfalun örököltünk 71 négyszögöl gyümölcsöst. És hogy férnek el? 7 évvel ezelőtt mi voltunk az egyetlen háza környéken. Azóta látnák, hogy beépült. Már minden szűzföldet feltörtek. Hát, ha már feltörték, akkor az nem Leányfalu. Asszonyok, várjanak, csak itt van valahol az az üveg. Tessék, gondolom ennyi közös sorban állás után meg kellene innunk a pertúr. Jújj, valami finomság, mi ez? Speciális szilvórium. Csodatevő hatása van. Ha itt az ideje és le kell főzni a kertben a szilvapálinkát, az én Bélám 3 napig úgy röbdös a sufniban, mint egy kemotoxos légy. Na akkor szervusztok, lányok! Isten, Isten! Egészségetekre, szervusztok! De ez jó volt! Az bizonyos, hogy ettől kiegyenesed, de még az Angela Davis haja is. Vizet! Honnan szerezzek vizet? Elmegyek a presszóba, hozok kólát. Vizet! Nincs idő! Add ide a kosaratból, drágám, ezt az almát. Kapd be, kedves! Hab! Jaj, jó Isten! Az nem alma volt! Az én tivadarom indonéz dinnyéje. Most szereztem vetőmagnak. Meg fog nyugasztani, értek? Nem kellett volna. Kapanom. Hagytam volna megfulladni. Minek iszik, aki nem bírja? Hát nem szoktam hozzá. Én már teljesen megszoktam az én Bélám mellett. Júj, el sem tudjátok képzelni, hogy az én Bélám azelőtt mennyit ivott. De leszokott róla. Orvosi javaslatra. Le! Miért? Mi baja volt? Sérve! Sérv? Szeszfogyasztástól ilyet még sosem hallottam. Hogy lehet? Na hallott? Azt a marha sok üveget viccel cipelni. Tudjátok, a mi terkünkön Mária Nosztrán nem pálinkában utazunk, hanem szőlőben. Ezért nem kaptam levegőt. Tudjátok, mit szeretek a legjobban? Mit? A morcit. Kicsit be is szoktam csicsenteni, egész kakuk leszek. Ja. És akkor te vagy a kakuk murci. Hát az igazi jó savas murcinál nincs is jobb. Nézd, drágám, én már a mustól is kocogok. A murcitól meg azt hiszem, hogy egyenesen rávernék egy kört a Juan Torénára. És... A múltkor képzeljétek, eredeti olasz dughagymákat szereztem a herbáriából. Kérdezem az eladótól, hogy mikor kell az olasz dukhagymát elültetni. Erre azt válaszolja nekem a kislány, hogy nem tudja. A mamája megtiltotta neki, hogy digózzon. Na, nem irigylem ezeket az eladókat. Nézzétek, milyen csapzottak, mint aki autó nélkül állt be a kocsimosóba. Olyan elhasználtak, mint a Regős Pisti a női börtönbeli forgatás után. Sokba van nekünk ez a kert, ennyit sorba állni. Jaj, kint kapálunk, ásunk, aztán jöhetünk ide dagasztani a lábunkat. Az én szomszédom csinálja okosan. Mit? Valami nagy gyárigazgatója az Ürge, és képzeljétek el, a múlt héten megpróbáltak a telkén a vállalati Volgával szántani. Nem mondd! De igen, egész jó sikerült. Csak aztán hozatni kellett egy markológépet, ami kiemelte a Volgát a köcegödörből. Volgával szántani, ilyet még sohasem hallottam. Miért? Szegény vezérigazgató, nem kérett magának szolgálati rábas tejer traktor. Egy igazi vezérigazgató a telekszomszédon? Persze. Na, akkor lehet nagy flanc. Biztos még a villanyoszlop is előre köszön neki. Nehogy azt hitt, kint a telken nem az számít, hogy kinek mekkora a beosztása. Hanem mi? Hanem az, hogy kinek mekkora a póréhagymája. Kértek még egy kevés pálinkát? Ne, rá is te ment. Hát, nekem tölthetsz, de előtte megkapaszkodok valakivel. Habár tudod, nem szeretek sokat inni. Heves szívdobogást kapok tőle. Úgy vagyok vele, mint az én tivadarom. Képzeljétek, amikor udvarolt nekem, akkor úgy, de úgy vert a szíve. Most meg a kezem. Ahogy látom, drágám, a ti családotokban minden a tivadar körül forog. Különösen pálinka főzés idején. Júj, lányok, ha látnátok, hogy nálunk a domboldalon ősszel micsoda szeszfőzés folyik, amelyik harkány véletlenül belerepül a cefreszakba, az biztos, hogy cikcakba kalapálja tovább a fákat. És financ nincs? De van. Ő szokta a zsiguliával a cukrot fuvarozni. Na, asszonyok, azt hiszem, lassan elfogy előttünk a sor. Amilyen pekjen van, nem csak a sor fogy el, hanem a fűmag is, amiért sorban állok. Akkor azt hiszem, büntetésből az eladóknak elénekeljük az indulónkat. Menj csak, menj, menj csak, menj, tedd hát a lábad a fürgében. Menj csak, menj, menj csak, menj, most van fűmag a hermészben. Távgyalogló, nyitják az áruház kaput, távgyalogló, hidd gyorsan anyut és aput, légy a kengyel, futógyalog, kaku, kaku, s mondja dit-dit, bip-bip-bip-bip. Távgyalogló, kengyel, futógyalog, kaku, bip-bip-bip-bip. Viccelünk, viccelünk, és a kedves hallgató azt hiheti, hogy nekünk semmi se szent. Hogy mi kikezdjük az ipart, a kereskedelmet, a mezőgazdaságot, mindent, és most még a hétvégi telkekbe, nyaralókba is belekötünk. Pedig ha ezek a kis kertecskék, házacskák semmi mást nem adnak, csak a nyugalmat, a csendet, a tiszta levegőt, az is óriási dolog. A nagyváros rohanása, zajossága után, a dolgos, örjöngő hétköznapok után milyen édes a vidék csendje, nyugalma. A gondtalan nyújtózkodó pihenés, a madárcsiripelés, a rigófütty. Nem kell reggel 6-kor álmosan bekapcsolni a rádiót, hiszen a sarka már hajnali 4-kor ott recseg az ablak alatt. Nem kell megborotválkozni, hiszen azok a vendégek, akik 7-kor már döngetik a kaput, igazi jó barátok. Nem kell délben mosogatni, mert akkorra már mindenki olyan részeg, hogy minden tányér összetörök. Uzsonnáról sem kell gondoskodni, mert mindenki megelégszik azzal a nagykanál szódabikarbónával, ami felfúfat hasát megnyugtatja. És ott az este, a gyönyörű csillagfényes este. Hogy nem lehet aludni, mert a szomszédban magyar nóta királyt választanak? Na és, a múlt héten én voltam a király. És különben is a hétfőt a jóisten úgyis pihenésre teremtette. És mivel a gulyás már készen van, kérném szépen a szereplőket a színpadra. Fontos bejelentésem lenne. Legyetek olyan drágák, gyertek be a színpadra. Itt vagyok, megérkeztem. Igen, Gyula, itt vagyunk, Gyula. Gyula. Parancsolj, Gyula. Gyula. Bizonyára azt gondoljátok, hogy én most egy köszönetet fogok mondani. Menj, Gyula. Pedig ez így van. Nagyon szépen kérlek beleteket, menjetek haza! Menj! Nagyon szépen kérlek! Menjetek már innen! Nagyon szépen kérlek, menjetek! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem Le a zöldség árakkal! A Rádió Kabaré Színháza májusi bemutatóját közvetítettük a szentendrei Bodrogi tanyáról. Zombori Klára? Igen. Tessék befáradni. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Ide. Köszönöm. A Lugosi kontra Zombori házasság szédelgés és gyermektartás ügyet tárgyalja a bíróság. Mennyi idős a gyermek? 4 hónapos. Szegénye. Mondja el, asszonyom, hogyan jutott el idáig? De még nem vagyok asszony, lány vagyok. Furcsán hangzik, 4 hónapos gyermekkel. A hiszékenység tipikus esete. Hány szerencsétlen megtévesztett át már itt előttünk, és nem tanulnak belőle semmit. Aha. Kérem, én nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle. Én szeretném magamat felpofozni. Inkább azon az esős vasárnap délutánon pofozkodott volna. És kinél van a gyermek? Nála. A felperesnél. Tudja, nekem még soha nem volt gyerekem. Én nem tudnám rendesen ellátni, és nagyon elfoglalt is van. Beszéljünk a gyermek apjával. Kérem, hívja be Lugosi Lajost. Lugosi Lajos, tessék lefáradni. Jó napot kívánok, üljön le, kérem. Lugosi Lajos az ön szerepét szeretné tisztázni a bíróság ebben a csúnya ügyben. Önként vállalta, hogy a gyermeket gondozza. Kérem, én úgy szeretem ezt a gyereket, mintha a sajátom lenne. Nem a saját? Csak úgy negyed részben. Hogy negyed részben? Kérem, én úgy szabán csak helyeseltem hozzá. Hogy érti ezt? Tisztelt bíróság! Lajoska, hát hogy mondhat ilyet? Tetszik látni, ezzel vett le a lábamról. A szirén hangjával, meg ezzel a nézéssel. Szegény kicsi magzatom, te nem tehetsz semmit. Kérem, én tudom, hogy hibát követtem el. Ez nagyon enyhe kifejezés. Ön visszaélt egy tapasztalatlan, ártatlan férfi hiszékenységével. Lugosi Lajos. Kérem, mondja el az előzményeit ennek, amiért ön gyermektartási pert indított Zombori Klára ellen. És házasságszédelgését. Valamit azt is. Kérem, én nagyon szégyellem magam. Akkor szégyel... Akkor szégyelte volna magát! Kérem szépen, én vidéki gyerek vagyok. Zalatarhásról kerültem fel Budapestre. Hiába mondta anyám, Lajoskán virágom. Nagyon vigyázz magadra abban a nagyvárosban, mert kapsz két akkora nagy büdös pofon. Nem, szegény apám mondta, amikor az eperfára másztam, anyám azt mondta, hogy nehogy megszédülj, mert ha itt a baj, akkor már késő lesz. És tessék, igaza lett. Legszívesebben a Dunába ölném magam. Ne tétje. Hogy kezdődött az ismerettség? Kérem, egy diszkóban ismerkedtünk meg. Mit tudtam én még akkor, mi az a diszkó, meg a mandalír? Már az első táncnál úgy szorított magához, hogy jószerivel azt se lehetett tudni, hogy melyikünk hol kezdődik. És végződik. Azt se. Aztán gint ittunk, tonikkal. Mindjárt gint. Tonikkal. Ő rendelte, kérem. Hát telik nekem az ilyesmire az én fizetésemből. Már a második pohár után úgy nézett rám, mint a föl akarna falni a tekintetében. Kérem szépen, én mindig tartózkodó fiú voltam. Én nálam az olcsó kis kalandok soha számításba sem jöttek. Most úgy éreztem, hogy ez az ügy komoly. Nem tudtam, hogy neki csak az kell. Mi történt a diszkó után? Igen, másnap moziba vitt. Aztán minden nap séta, hol itt, hol ott. Beszélt a jövőnkről. Azt mondta, hogy komolyak a szándékai. És maga hit neki. Kérdez, olyan boldog voltam. Én azt hittem, hogy ez a házasság jó lesz. Kérdez, ő, mint osztályvezető, megkeres havi 5000-et. Nekem is megvan. Már mindennel együtt fölmegy havi 3500-ra. Ebből már boldogok is lehettünk volna. De Lajoska, hát tudja, hogy én anyagilag bármit megteszek. Tetszik látni, pénzt kínál. Az ilyenek azt hiszik, hogy pénzzel mindent el lehet intézni, de azzal nem törődik, hogy mit tett velem. Nekem már csökkentek a házassági esélyeim, kérem, hát kinek kellek én ezek után? Egy lejárnyomba. Most tisztázzuk az erőszak kérdését. Tisztázzuk. Április 6-án este, mit ha ma lenne, azt mondta, hogy menjek fel hozzá, mert jó lemezei vannak. Őszintén szólva egy kicsit gyanakodtam, mert hallottam már ilyet. Azt hittem, hogy erős tudok maradni. Na, bekapcsolta a lemezjátszót, táncolni kezdtünk, és egyszer csak erőszakkal gombolik ezt a blúzt. Én meg akartam akadályozni, de ő volt az erősebb. Kigomboltam. Aztán... Aztán? Aztán már késő lett. Kérem, én azóta gyűlölöm a nőket. Nem szabad. Mindegyik csak arra gondol, amint egy férfit meglát. Pedig annyi más érdekes dolog is van a világon. Egy jó színház, egy jó könyv, egy jó Bartók koncert, vagy itt van a sport, kérem, a teke. De nem, mindegyiknek csak azon jár az esze. Csak a körül forog a világ, kéne. Üljön le, kérem. Zombori Klára, nyilatkozzék a bíróság előtt, hajlandó-e férjül venni Lugosi Lajost, akit elcsábított? Kérem, én még nem akarom magamat lekötni. Ez derékba törhetné a szakmai fejlődésem. Tudtam! De tudom a kötelességemet. Természetesen a gyermektartást fizettem. Bárpedig én nem maradhatok így. Nem mehetek vissza a falumba a szégyenemre. Mielőtt a bíróság döntést hozna, azt ajánlom, beszéljék meg még egyszer a dolgot. Üljenek le. Nézzenek őszintén egymás szemébe. Isten őriz! De miért? Mert abból megint gyerek lesz, kéne. Bocsánat, fiatal, elnézést az a varázsért. Nem tudnád ketté váltani két egyforintosra? Itt a környékén még úgy látszik ezeket, az átkozott tőkéket nem állították át két forintosra. Ne haragudjon, de ez az egy forintosom van. És nem tudnál nélkülözni? Nem, sajnos nem tudom nélkülözni. Hát nekem pedig nagyon fontos lenne. Tudnék, nincs fedél a fejem fölött, éjszakára nem enged haza a feleséget. Képzelj el. Kidobott. Én barom megsértődtem, elrohantam, lakáskulcs nélkül. Ugye már így a bizalmába fogadott, megmondaná, hogy miért dobta ki az asszony? Hát én nem is tudom meg. Igaz, hogy évek óta rosszul élünk. Elárulom. A feleségem 25 évvel fiatalabb, mint én, itt van a kutya elásva. De hogy miért pont ma este dobott ki, esküszöm nem tudom. Hát uram, bizalmat, bizalomért én is hasonló cipőbe járok, úgyhogy azért van szükségem a forintra. Hogy ilyen csíros fiatalembert kidobnom. Na, nem egészen, ugye? Az én esetem más, mert tegnap délután én szakítottam a szerelmemmel, de a fene egye meg megbántam, és most azon töprengek itt, hogy nem alázkodom-e meg túlságosan, fölhívom és visszacsinálom az egészet. Nem, ne csinálja vissza! Túlságosan megalázza magát. Én a maga helyében fiatal barátom ezt nem tenném. Mert ha egy nő észreveszi, hogy pláne megtudja, hogy nélkülözhetetlen, akkor nekünk végünk van. Én a maga helyében nem telefonálnék. Na és ön nem alázkodik meg, ha telefonál? Dehogy nem. Csak hogy az én esetem egészen más. Hát nézd, én elsősorban túl vagyok a 60-on. Tovább egészen más dolog az ember a saját felesége előtt alázkodik meg, hogyha... Na szóval mindegy, hát én a maga helyében ezt nem tenném, nem alázkodnék meg, annyi lány van a világon. Csak hogy ez nem lány, hanem asszony. Pláne! Nem, édes barátom, én nem alázkodnék meg, tudja mit. Én most leülök ide, rágyújtok, maga meg töprengjen, és ha kitöprengte magát, akkor közli velem, hogy telefonál-e, vagy nem. És ha nem telefonál, akkor ide adja nekem az 1 forintost. Jó? Rendben van? Rendben van. No. És ha mással beszél? Hát, ha túl sokáig beszél mással, akkor is átadom, mert akkor már talált magának egy új fiút. Hogy maga milyen zseniális és milyen okos fiatalember, ragyogó. Jaj, de tudja, mi töprengje, nem akarom zavarni. Parancsol rá egy új cigarettát? Köszönöm, nem dohányzom, de ha folyton zavar, akkor nem tudok töprengeni. Kérem, helyes, nem zavarom, töprengjen, nyugodtan, töprengjen, kérem, várok. És magát biztos beengedi az asszony? Biztos. Finom lélek egyébként, csak hirtelen haragú. Egész biztos ott ül a telefon mellett, és várja, hogy fölhívjon. Hát vére lát, hogy így jöttem el kiskabátba be a szelesi hűvös időbe, kérem. És azt is jól tudja, hogy ha megfázolok, akkor hetekig fekszem otthon beteget. Kétszer volt már tüdőgyulladások, kérem. Na jó, de nem akarom zavarni, csak töprengjen nyugodtan, kérem. Nézze, uram, én nem veszem a lelkemre, hogy maga itt tüdőgyulladás kapjon. Tessék, itt a forint, használja egészséggel, hívja fel a feleséget. Isten áldja meg a nemes szívét, kedves fiatal barátom. Nagyon kedves, tessék. Még azt mondják, hogy a mai fiatalok cinikusak és közömbösek, hogy ilyenek meg olyanok. Hát nem igaz, kérem. Én mindig mellettük állok. Jaj, volna még egy picike kérésem. És pedig? Tudik, nekem nagyon rossz ez a világítás a szememnek, és a szemüvegemet is otthon hagytam. Lenne szíves felhívni, tárcsázni a lakásra. Kérem, semmi akadálya. Mennyi a szám? Nagyon köszönöm. 903-777. Mennyi? Mondom, 903-777-es. 903-777-es? Na miért kér? Miért csodálkozom? Én nem csodálkozom, de elég ez az 1 forint mind a kettőnknek. Halló? Igen? Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, egy örömhírét most kaptam egészen biztos forrásból, hogy állítólag megérkezett a tavasz. Én rögtön elnézést kérek, hogy én viszont nem állok, hanem ülök, ugyanis a rendezőnk azt mondta, hogy üljek, ő mániákus kiskert tulajdonos, és szerintem most van itt az ültetés ideje, de elnézést. Megmondom, őszintén nem is bánom, mert engem is utolért minden meteorológusok réme a tavaszi fáradtság. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy például ősszel a legyek fáradtak, télen a mackók, nyáron meg a rángos sütők, és egyedül a hétköznapi ember, vagy ahogy mi hívjuk, a homo seduxen képes arra, hogy az év bármelyik napjában fáradt legyen. Kollégáim ilyenkor azt szokták mondani, vitamin. Vitamin hiány van a szervezetünkben. Együnk tehát minél több vitamint, én ezt maximálisan helyesen tartom, együnk karalábét, zellert, répát, ami belefér, hogy ezzel is erősítjük a szervezetünket, meg a zöldségesek anyagi helyzetét. Hát ennyit talán így kicsit ilyen oldottabb bevezetőnek, és most nézzék meg velem együtt Európa influenza térképét. Én most kaptam meg itt a legfrissebb jelentéseket. Pardon, ez az. Igen, hát kérem szépen, nézzük meg először, itt van Nyugat. Nyugaton terjed a spanyol nátha két fajtája, a katalán és a baszk. Északon beérett a tüszös mandula. Ugyanakkor Afrika felől gyermekbetegségek jeleztek szamárköhögést, teveköhögést és kajrót. Menjünk tovább egy picit. Ugyancsak délről várható az A2-es hörghurut, mint ezt kitűnő kollégám a kongresszuson bejelentette a híres kenyai tudós Samuel Negro, a torok kéménseprője. Hát, amint látták éppen, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy tulajdonképpen milyen lesz a tavaszi időjárás, mert az ember nem elég körültekintő, akkor nagyon könnyen ráfázhat. Én viszont megkaptam az első gólyahírt. Ez nem az, de lehet, hogy nincs nálam. Mindegy, a lényege tulajdonképpen a hírnek az, hogy megérkeztek a gólyák. Kérem, a gólyák kitűnő időjárás jelző készülékek, ha szabad ezt mondani, Én azonban kevésbé szeretem őket, tudnék, ahogy megjött az első gólya, megette az én kedves, aranyos, időjárás jelző műszeremet, az én téli esített kis békám. Úgyhogy én sokkal jobban szeretem például időjárás jelző készüléket, nem a gólyát, nem a békát, hanem a kedves, aranyos, hófehér, húsvéti nyuszit. Kérem, hogy a kollégát akkor mutassuk be a kedves nézőknek. Itt a kollégám. Na most a húsvéti nyusziból, abból, hogy mit tojik, hát kitűnő időjárás prognózisokat állapítottak meg. Például, hogy csak egy példát mondjak, elhoztam egy ilyen szép piros tojást. Na most, ha a nyuszika ilyen pirosat tojik, ez azt jelenti, hogy jó idő lesz. Ha a nyuszi ilyen maradj szépen, maradj, kicsit nyugtalan a lelkem, ha ilyen szép kéket tojik, akkor ez azt jelenti, hogy rossz idő lesz. És talán, amire ő is a legbüszkébb, maradj itt benn szépen, így a cilinderben, hogy innen figyeli az időt, hogyha például a nyúl tükör tojást tojik. Ez különben, nézd meg magad, milyen szép vagy. Nem jelent semmi, csak az, hogy én éhes vagy, de hát ez nem érdekes. Köszönöm szépen, a kollégát már is kiadom. Kérem szépen, én nekem van egy egészen új specialitásom, mint időjárás jelző készülék, a csokoládé nyúl. Hát én ezt szeretem a legjobban, ez tulajdonképpen bárhol beszerezhető. Megmondhatom, hogy hogy működik. Megbontjuk valahol a nyuszit, mondjuk itt a tetején. Hát egy kicsit fehér a nyúlnak itt a füle, amint látják. Ez azt jelenti, hogy már elkezd enni a penész. A nagyon nemes penész eszi a nyulat, mert nagyon magas a bajtartalma a nyúlnak. Tehát miután a penész már félig megette a nyulat, akkor ezt hagyjuk is. Talán még a nyúlból annyi következtetést vonhatunk le, hogyha puha a nyúl, mutatom, tehát mondjuk így össze tudom nyomni a nyuszit, akkor nagyon meleg van, de hát csak tényleg a végső esetben. Ami lényeges, és ezt javaslom önöknek, kedves rétegnézőink, hogy öltözzenek rétegesen. Ennek a lényeg az, hogy alul van az alsó ing, utána az ing, utána a nyakkendő, esetleg egy kardigán mellény, és felül a kabát. A lényeg az, hogy itt felül van a kabát, és bévül van a meteorológus. Kedves nézőink, bemutatom önöknek Morcz Bélát, aki a napokban nyerte el a kereskedelem legmodortalanabb eladója címet. Kedves Morcz Béla! Tessék tovább menni, tovább tovább. Mivel érdemelte ki ezt a magas kitüntetést? Na menjen innen, mert olyat mondok, hogy magam is megbánom. Úgy látszik, hogy félreérti a helyzetet, én nem vevő vagyok, hanem riporter. Teljesen mindegy, kérem. Ma még riporter, holnap már vevő, egy kutya. Nézze, kedves Morcz Béla! Nem vagyok kedves. Na jó, jó, jó. Hát gondoljon arra, hogy a tévénézők milliói várják válaszát. Azoknak se. Akik őszintén kíváncsiak arra, hogy hát hogyan lett önből a kereskedelem legmodortalanabb eladója. Jó, hát ha már ennyire kíváncsi, elmondhatom. Erre születni kell. Ezt hogy érti? Ahogy mondom, kérem, én már modortalanul jöttem a világra. Na, hát hogy lehet modortalanul a világra? Hogy lehet, kérem? Két hónappal korábban, és nem fejjel, hanem háttal. Világon? Minden. Gyerekkorában mivel szórakozott? Pukkasztottam. Léggömböt? Nem. A szüleimet. És most mivel szórakozik? Most a vevőket pukkasztom. És ha elárulnál, miért pukkaszt? Hát kérem szépen. A kapitalizmusban teljesen elkényeztették a vevőket. Mivel lehetek szolgálatára? Tessék parancsolni, hát ennek vége, kérem szépen. Újkor, új jelszavak. Ön mit mond a vevőknek? Mit? Mi kéne, ha volna? Ez van, ezt kell szeretni. De legközelebb azt, hiányzik, elfogyott. És ha nem fogyott el? Amit a vevő keres, azt kérem, mindig el van fogyva. Mondja, és mindenkivel ilyen modortalan? Mit gondol, kérem? Én demokratikus ember vagyok, nekem teljesen mindegy. Férfi, nő, fiatal, öreg, mindegyiket elküldöm. Na hát ez talán... A sugárba. Ugrándozzon a kedvesnek. És mit csinál, ha mondjuk egy külföldi turista akar vásárolni magát? Kérem, én öt nyelven beszélek. Perfekt. De csak annyit mondok, kérem. Nicsebo, nothing, nista, niente. Világos? És ha megérsz, akkor mutatom. Mondja, remélem, nem veri a vevőt. Hova gondol, kérem, ez nem vendéglátóipar, ez áruház. És milyen előnye származik ebből a kitüntetésből, amit most kapott? Kérem, engem messzire elkerülnek a vevők. Én nyugodtan lépek ki az áruház kapuján. Kíváncsi még valamire, mert már kezd bárfedem fölmenni a pumpa. Befejezés, csak annyit, hogy nem gondolt még arra, hogy esetleg változtasson a magatartásán, és elnyeri a kereskedelem legudvariassabb eladója címet. Értem. Hát köszönöm az interjút. Kisi bolyát tessék! Kisi bolyát tessék, olcsó a kisi bolya! Kisi bolyát tessék! Maga mit árul itt, kislány? Kisi bolyát. Van engedély? Ja, Istenem, az nincsen. Hát akkor fel fogom jelenteni a főkapitányság. Diktálja be az adatait. Hogy hívják? Kisibolya. Elmondottam a szélnek lenn a kertben, s a hold is tudja már, hogy nem szeretlek. Virágaid és vallomásaid, hán azt hiszem, hogy örömmel szeretlek. Hűlöm a vadvirágos léte, hol a kezed a kezembe fél. Hűlöm az emléket, a pár nap volt neked, kinek felel, kinek gyűlölt éveket. Hűlöm már életemben mindig, tekintetek puha nagy bilincsét. Gyűlölöm a barlangot, ezt a furcsa műharangot, régen tűzét szangatot, a bármi alkal pusztogat. Gyűlölöm a vadvirágos rét, hol a kezdet a kezembe szél. Akármi útod a szép volt, az volt a baj, ott kezdődött minden fájdalom.